czyli eksplozja radości dla publiczności. Serdecznie zapraszam razem z Orkiestrą Warsaw Camerata. Katarzyna Stoparczyk. 6 maja, godzina 12. Studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak. Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 4 maja, minęła 18. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Romuald Wójcik. Prokuratura rozpoczyna śledztwo w sprawie tajemniczej śmierci 27-letniej Polki w Egipcie. Co najmniej 5 miliardów złotych wydadzą w tym roku na remonty polskie linie kolejowe, na których trasach pociągi pojadą szybciej. O tym za chwilę w serwisie Trójki. Szef Europarlamentu odrzuca oskarżenia Theresy May o próbę wpływania przez unijnych polityków na czerwcowe wybory w Wielkiej Brytanii. Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze będzie wyjaśniać okoliczności śmierci 27-letniej Magdaleny Rzec z Bogatyni. Będzie ono prowadzone w kierunku zabójstwa. Kobieta pojechała do egipskiego kurortu Hurgadę. Wycieczkę wykupiła w jednym z krajowych biur podróży. Zginęła w niedzielę w szpitalu w Hurgadzie. Nie można wykluczyć, że została zamordowana. Przypomnijmy, Magdalena Rzec miała polecieć do Egiptu ze swoim partnerem. Ostatecznie do kurortu Marsa Alam dotarła sama. Po dwóch dniach pobytu kobieta miała wrócić do domu. Wskutek pogarszającego się stanu zdrowia zamiast do samolotu trafiła jednak do szpitala w Hurgadzie. Znajomy pokrzywdzonej, który przyjechał z Polski, otrzymał informację o poważnych obrażeniach, których Magdalena Rzec doznała po upadku z pierwszego lub drugiego piętra szpitala. To one miały być przyczyną śmierci. Jak pisze w specjalnym oświadczeniu prokurator Marek Gorzkowicz, w tej chwili trwają czynności wyjaśniające, czyli m.in. przesłuchanie znajomych zmarłej oraz zabezpieczenie danych elektronicznych opisujących jej pobyt w Egipcie. Prokuratora krajowa zwróciła się też do władz Egiptu, by w ramach międzynarodowej pomocy prawnej tamtejsi śledczy przesłuchali świadków oraz zabezpieczyli materiały z badań toksykologicznych oraz sekcji zwłok. Relacjonował Krzysztof Majewski. Dodajmy, że do internetu trafił film, na którym widać, jak partner kobiety prowadzi z nią rozmowę telefoniczną. Kobieta wygląda na wystraszoną i prosi, żeby zabrał ją z Egiptu. Według lokalnych mediów kobieta w rozmowie telefonicznej ze swoją przyjaciółką miała mówić, że ktoś dosypuje jej czegoś do drinków. MON udostępni jutro posłom Platformy Obywatelskiej dokumenty dotyczące śmigłowców dla polskiej armii. Przypomnijmy, w ubiegłym roku rząd unieważnił przetarg na Caracale z francuskim koncernem Airbus Helicopters. Tłumaczył, że umowa była niekorzystna dla Polski. I poseł Marcin Kierwiński z PO tłumaczy, że jego partia chce się dowiedzieć, kto poza Wacławem Berczyńskim mógł przeglądać dokumenty. Informacje, które przekazał pan dr Berczyński, mówiąc o tym, że miał wgląd w dokumentację, że wykańczał przetarg, przetarg największy w historii polskiej armii, bo ponad 13 miliardowy, no każą postawić pytania o transparentność przetargów, każą postawić pytania o uczciwość tych przetargów. To chcemy sprawdzić, zobaczymy, jakie dokumenty zostaną nam udostępnione. Wacław Berczyński w jednym z wywiadów prasowych powiedział, że to on wykończył Caracale. Niedługo później zrezygnował z przewodniczenia komisji, która wyjaśnia okoliczności katastrofy smoleńskiej. Resort obrony zaprzeczył, że Berczyński uczestniczył w negocjacjach z Francuzami i miał wgląd w dokumentację offsetową. Pociągi będą mogły jeździć szybciej, a przejazd samochodem będzie bezpieczniejszy, zapewniają polskie linie kolejowe, które podpisały umowę na modernizację fragmentu trasy z Warszawy do Białegostoku. Za niespełna 30 milionów złotych zostanie wybudowany bezkolizyjny przejazd nad tą trasą w Włochowie. Burmistrz Robert Gołaszewski. Korki na rondzie przy skrzyżowaniu drogi krajowej nr 62 i drogi nr 50 sięgają czasami ponad kilometr i to ze wszystkich czterech stron. Jest to bardzo uciążliwe też dla tych osób, które przejeżdżają przez gminę tranzytem. Przy każdym zamknięciu przejazdu niestety rondo się blokuje. Ta inwestycja jest realizowana w ramach Krajowego Programu Kolejowego, który zakłada też modernizację kilku dużych linii kolejowych. Jakie prace zaczną się już w tym roku, informuje Arnold Bresz z PLK. E20, czyli Warszawa-Poznań, linia numer 447, czyli do Grodziska Mazowieckiego z Warszawy. Za chwilę też podpiszemy umowy na linii numer 7 do Lublina i to są te największe umowy, które i co do wartości, i co do wagi w Krajowym Programie Kolejowym należy podkreślić w tej chwili. W tym roku polskie linie kolejowe chcą wydać na modernizację i remonty ponad 5 miliardów złotych. O próbę wpływania na wynik czerwcowych wyborów w Wielkiej Brytanii oskarżyła unijnych polityków premier Theresa May. Oskarżenia te odrzuca szef Parlamentu Europejskiego. Jednak faktem jest, że w Brukseli można usłyszeć złośliwe komentarze pod adresem Brytyjczyków, że żyją na innej planecie, są nieprzygotowani do rozmów na temat Brexitu i że zaskakują chaosem oraz przekonaniem, iż negocjacje będą łatwe. Beata Płomecka. Przewodniczący Europarlamentu Antonio Tajani powiedział, że unijne komentarze nie są wymierzone w Wielką Brytanię. My mówimy tylko, że będziemy bronić naszych interesów. To nie jest ani atak, ani coś złego, kiedy mówimy, że lepiej być w Unii Europejskiej, aniżeli poza nią. A rzecznik Komisji Europejskiej Margarity Skinas bagatelizował krytykę brytyjskiej premier, zrzucając ją na karb kampanii wyborczej. Nie jesteśmy naiwni. Wiemy, że odbędą się wybory w Wielkiej Brytanii. Ludzie zawsze emocjonują się wyborami, a te dotyczą głównie Brexitu. Jednak w Brukseli mamy zbyt dużo pracy, by zajmować się tylko Brexitem. Im bliżej do rozpoczęcia negocjacji w sprawie warunków wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii, tym bardziej napięte są relacje na linii Bruksela-Londyn. Oczekuje się, że rokowania rozpoczną się kilka tygodni po wyborach na Wyspach, czyli na przełomie czerwca i lipca. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. I tą relacją kończymy serwis Trójki Wiadomości w skrócie o 18.30. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Pada i padać będzie miejscami intensywnie. Noc pochmurna z przelotnymi opadami deszczu, gdzieniegdzie burze, szczególnie na południowym wschodzie. Teraz burzowo właśnie tam. Na Podkarpaciu, w Małopolsce i na Lubelszczyźnie te burze najbardziej prawdopodobne i w nocy, i jutro w ciągu dnia. Temperatura w nocy od 7 do 11 stopni. Jutro w ciągu dnia chmury, przejaśnienia i opady, i na południu burze. Temperatura od 11 stopni w ciągu dnia nad morzem do 20 maksymalnie na południu, a zmiany pogody, poprawy pogody nie widać. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Roman, gdzie ten laptop, co tak wolno chodzi? Barbara, nowe idzie. W Media Expert wymień swój stary laptop na nowy z procesorem Intel Core, taniej nawet o 400 zł. Media Expert, włączamy niskie ceny. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 9 milionów złotych. Graj w kumulacji lotto o 9 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Jak zyskać 100 zł? Robić zakupy w Stokrotce. Zrób zakupy za 25 zł, odbierz kupony i oszczędź stówkę. Tak, 100 zł. A teraz idealny na kanapki z Hub Dębski. Tylko 14,90 za kilogram. Stokrotka. Zakupy jak spłatka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A nagrody w konkursie Biegam, bo lubię zdobywa pan Roman z Gorlic, który napisał: biegi na orientację to przyrodnicze atrakcje. Wojtek Mazalewski Quintet. Wojtek Mazalewski z Gdańska. Po sąsiedzku w Gdyni w tym tygodniu wielka radość, bo Arka Gdynia wygrała w Pucharze Polski, pokonała Lecha. To była wielka sensacja. W Gdyni radość. Z Gdynią związany będzie także reportaż, który usłyszymy za chwilę. Trajtkiem przez Gdynię. Trajtkiem, czyli trolejbusem. Jak napisali koledzy, którzy przygotowali ten reportaż, Tomasz Jeleński i Kuba Witkowski, Gdynia to jedno z trzech polskich miast, w których wciąż jeżdżą jeszcze trolejbusy. Gdynia, a te dwa pozostałe to państwo pewnie za chwilę te informacje przekażą. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Ja w sprawie pozostałych dwóch miast, gdzie są trolejbusy, linie w Łodzi, w Lublinie i w Tychach. A jeszcze do niedawna była linia z Warszawy gdzieś na południe, to jakieś miasta, ale chyba już ją zlikwidowali. Trolejbusy tyskie ponad wszystkie, napisał pan Michał. Reportaż w Trójce. A przed nami kolejny reportaż prezentujący projekt biorący udział w akcji Dni Otwartych Funduszy Europejskich. Zajrzymy nad morze, ale nie o statkach tym razem, a o kombinacji miejskiej, czyli o trolejbusach. Gdynia to jedno z trzech polskich miast, w których wciąż jeszcze jeżdżą trolejbusy. Gdynia, Lublin i Tychy, jak państwo słyszeli. Wydawałoby się, że to zawodny i przestarzały środek transportu, ale nic bardziej mylnego. Gdyńskie trolejbusy, również dzięki wsparciu z funduszy Unii Europejskiej, są coraz bardziej nowoczesne. Co więcej, mówi się, że to idealna odpowiedź na potrzeby ekologicznego transportu w mieście. Zapraszam na reportaż Tomasza Jeleńskiego i Kuby Witkowskiego pod tytułem Trajdkiem przez Gdynię. Kiedy ma pan pierwszy kurs? 12.37. Czym pan będzie jechał, jaka linią? 27. Dokąd? Kaczebuki. Ładna nazwa, Kaczebuki. W noc miasto się zanurza, jak w toni ciemnego oceanu. Zgłasza się 3092. Jazdku, wóz przygotowany? Tak, gotowy do jazdy. Płynie cały w elektrycznych błyskach. Trolejbusowy batyska. Trudno trafić w druty? No mogę dać spróbować. Mogę spróbować? No to bardzo. No to próbujemy. O, ucieka. No. No jeden pantograf ma około 15 kilo na ciągu. Dobra. Czyli teraz 30 kilo pan udźwignął. Trzeba mieć krzepę, żeby tak zrobić. No tak, trochę siłowni, nie? Ale tutaj coś nie wyszło. Mikołaj Bartłomiecik, pracuję w przedsiębiorstwie komunikacji trolejbusowej jako główny energetyk. Poza tym zajmuję się też naukowo komunikacją elektryczną, w szczególności trolejbusami. Początek trolejbusów w Gdynie jest w latach 40. w okresie II wojny światowej, kiedy ze względu na brak paliw Niemcy potrzebowali jednak posiadać jakiś sprawny środek transportu i ze względu na brak paliw wybrano trolejbusy, ponieważ to było wówczas najprostsze rozwiązanie. Kiedy zaczęto na świecie rezygnować z trolejbusów? Największy kryzys był w latach 60. wraz z popularyzacją motoryzacji w Europie, przede wszystkim w krajach Europy Zachodniej. Też było związane z niskimi cenami paliwa i wówczas znaczna część systemów trolejbusowych została zlikwidowana. Między innymi w Niemczech kiedyś funkcjonowało w całym NRD i RFN funkcjonowało ponad 70-80 systemów trolejbusowych i w latach 60-tych, 70-tych większość z nich została zamknięta. W Wielkiej Brytanii, w której funkcjonowało też kilkadziesiąt systemów trolejbusowych, w Londynie funkcjonował największy system trolejbusowy świata, też zostały te systemy zlikwidowane w latach 50-tych, 60-tych, 70-tych i to było związane z niskimi cenami paliw, rozwojem motoryzacji, przede wszystkim rozwojem motoryzacji indywidualnej. Olgierd Wyszomirski, dyrektor zarządu komunikacji miejskiej w Gdyni i wykładowca Uniwersytetu Gdańskiego. Kiedy to się stało, że jednak zapadła decyzja, że trolejbusy zostają, nie ulegną likwidacji jak w innych miastach w Polsce? W 1973 roku, bowiem wtedy już wiedziano, że mamy na świecie kryzys energetyczny i że trzeba dywersyfikować zasilanie energetyczne pojazdów, w tym komunikacji miejskiej. No i udało się przekonać ministerstwo, że te sieci, które są jeszcze w dobrym stanie, a więc gdyńska i lubelska, zostają. Pod koniec 80., początek lat 90. to zmiany ustrojowe, zmiany sposobu finansowania komunikacji miejskiej i które się odcisnęły negatywnie na komunikacji trolejbusowej, ponieważ ten środek transportu jednak wymaga znacznych nakładów finansowych i między innymi w latach 90. zlikwidowano trolejbusy w Warszawie, w Słupsku i w Dębicy. W latach 90. u nas mieliśmy ciągłość. Oczywiście, że nowe władze samorządowe się zastanawiały, czy trolejbusy mają zostać czy nie. Ja już wówczas pełniłem funkcję dyrektora zarządu komunikacji miejskiej w Gdyni i udało mi się przekonać władze samorządowe, że trolejbus jest przyszłościowym środkiem transportu miejskiego i cieszę się, że nie pomyliłem się. No minęło mi 25 lat. Ćwierć wieku. Na trolejbusach. Na starej bazie. Co tam było? Ziuty, te ruskie stare wozy. Tak się nazywały ziutki. Też tymi jeździłam. Mamy nawet tylko jako zabytek stoi. Tamtym jak się jeździło? Szczerze mówiąc, to wolał bez komentarza to pozostawić. Ekstremalna jazda to była, można powiedzieć. Często pasażerowie podskakiwali, jak wsiadali do pojazdu. Dochodziło do przebić elektrycznych i pasażerowie, zwłaszcza podczas deszczu, śniegu, jak mieli mokre buty, no to byli kopnięci przez trolejbus. Były przegubowe Ikarusy i były Ikarusy zwykłe. No i Jelcze, nie? Nasze. A teraz jaki macie sprzęt? Solaris. To jest najnowsze Solaris. To jest postęp. No to ogromny postęp. Nieba a ziemia. To co, ruszamy? Ruszamy. Jacek Smagowski, kontrolny techniczny diagnosta. Czym się różni jazda trolejbusem od jazdy autobusem? No, trolejbusem jest całkowicie inna technika jazdy. Mamy więcej ograniczeń. Nie możemy tak swobodnie się poruszać jak autobusem, wykonywać różne manewry, gdyż nas ogranicza bardzo sieć, tak? Ale w każdym momencie możemy objechać przeszkody. Myślę, że nie mają powodów teraz do narzekań kierowcy. Sieć tak też się rozwinęła, że mamy urządzenia nowej generacji, krzyżówki, zjazdówki, które możemy przejeżdżać z prędkością nawet do 50 km na godzinę. Moje nazwisko Granica Jerzy, 46 rok pracuję w komunikacji. W dawnych czasach, w latach 70. to było nagminne rwanie sieci. Zawsze było, jak poszły pantografy, o, no teraz będziemy stali. Nie, dzisiaj nie ma tego. Dzisiaj jak pantografy spadną, to bardzo rzadko i nie ma wśród pasażerów głosu, no teraz by i pały mu spadły. O, teraz zbliżamy się do zwrotnicy numer 1 oznaczonej. Przełączamy. Zwrotnica jest przerzucona i teraz będziemy skręcać w prawo. Będzie sygnał, będzie bezprądowo, o. Marta Woronowicz, specjalista do spraw projektów europejskich, Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej. No i teraz jedziemy trolejbusem na przejażdżkę. I możemy sobie tutaj sami usłyszeć, jak dużo ciszej pracuje silnik elektryczny od silnika spalinowego. Dariusz Walter, kierownik Wydziału Ruchu Przedsiębiorstwa Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni. W tej chwili możemy konkurować na równi z autobusami. Przykładowo najnowsze trolejbusy są w stanie nawet do 50 km przejechać bez zasilania sieci trakcyjnej. Czyli co, odpina się od sieci i może wjechać niejako w głąb osiedli, które nie są wyposażone w sieć trakcyjną? Dokładnie i w tej chwili to się również odbywa. Obsługujemy linię 29, gdzie mieszkańcy Fikakowa nie życzyli sobie sieci trakcyjnej, która by została wybudowana na terenie osiedla i pewien odcinek trasy trolejbus pokonuje na bateriach, odpina się od sieci na ulicy Wielkopolskiej i odcinek na osiedlu, który jest do pokonania, pokonuje na bateriach. Jest pan w stanie pantograf zwinąć bez wychodzenia teraz? Tak, wszystko teraz się odbywa na zasadzie automatycznej. Pantografy zostały ściągnięte z sieci i automatycznie zahaczone pod haki. Tryb jazdy bateryjnej. Mamy stan baterii 99% na 35 km. No i pojazd zaskoczył, możemy jechać. Co udało się zrealizować dzięki pieniądzom z Unii Europejskiej? No przede wszystkim została zmodernizowana całkowicie sieć trakcyjna, wybudowana zajezdnia nowa, w której obecnie się znajdujemy. Zostały zakupione w zasadzie wszystkie trolejbusy, które obecnie eksploatujemy z napędem bateryjnym ze środków unijnych. Trolejbus jest droższym, także jeżeli chodzi o cenę zakupu środkiem transportu miejskiego i nam byłoby bardzo trudno przekonać władzę do tego, żeby inwestować w te droższe trolejbusy, wtedy kiedy jeszcze no właściwie autobus był uznawany za najbardziej uniwersalny środek transportu miejskiego. No ale udało się pozyskać środki z Unii Europejskiej i zrealizowano pierwszy, potem drugi projekt rozwoju komunikacji trolejbusowej. I ta komunikacja nagle stała się niezwykle nowoczesna, jedna z najnowocześniejszych w Europie i moim zdaniem na świecie i z tego jesteśmy niezwykle dumni. Piotr Małolepszy, prezes zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni. W aktualnej perspektywie środków europejskich obejmujących lata 2014-2020 spółka aplikuje do programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko o środki unijne na sfinansowanie nowego zakupu taboru trolejbusowego, 14 pojazdów krótkich, czyli tak zwanych 12-metrowych i po raz pierwszy od wielu lat będą poczynione zakupy trolejbusów przegubowych, a także baterii do naszych trolejbusów, aby uzupełnić te trolejbusy, które nie mają baterii i wymienić baterie na baterie nowszego typu. No dobra, nazywam się Witold Baranowski, jestem dyspozytorem. Kieruję trolejbusami, które jeżdżą po Gdyni, tak? Co tutaj widać na ekranach komputera? Plan pracy kierowców i pojazdów. I pan wie, które pojazdy są w ruchu? Tak, wszystkie pojazdy na wszystkich liniach są oznaczone, o proszę. Czyli to jest mapa? Mapa sieci komunikacyjnej trolejbusów. Czyli pan doskonale wie, gdzie i jaki trolejbus jaki się, gdzie się znajduje, tak, w danej chwili. Ile jest tych trolejbusów na trasie teraz? 73 sztuki. 72, przepraszam. 3 rezerwy i 75 po południu plus 3 rezerwy. Czy jest możliwe, że za kilkanaście, kilkadziesiąt lat okaże się, że sieć trakcyjna przestanie być potrzebna, a trolejbusy będą właściwie takimi pojazdami zasilanymi z akumulatorów? Tak może być, ale obecnie nie ma lepszego źródła zasilania baterii, ładowania baterii, jak właśnie sieć energetyczna, więc korzystamy z tego, że ją mamy, nie rozbudowujemy, natomiast nasze trolejbusy mogą i będą jeździły poza siecią jako elektrobusy. Możemy to bez żadnych ograniczeń robić. Dobrze, to chodźcie, idziemy, tak? Uwaga. Idziemy na razie tędy. Który chłopiec znał dokładnie kolory trolejbusów? Maciek. Maciek, tak? Zobacz, ile mamy teraz. Tutaj zobaczysz z tej odległości. Ile jest czerwonych, ile zielonych, tak? Zobacz. Jeden zielony i dwa czerwone. Chcecie wejść do trolejbusów i zobaczyć, jak wyglądają w środku? Tak. Tak? To chodźcie, zapraszam. O, silnik! Dokładnie. I to jest silnik, o którym rozmawialiśmy wcześniej, tak? Jak zaczęliśmy... Czy zajezdnię trolejbusową w Gdyni często odwiedzają takie wycieczki jak ta? Tak, często mamy bardzo wielu gości. Odwiedzają nas właśnie przedszkolaki, uczniowie ze szkół podstawowych, średnich, z technikum. Również uczelnie wyższe, Akademia Morska, Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska. Trolejbusy to nie kaktusy, tylko ekologiczne autobusy. Czy będzie w najbliższym czasie jakaś specjalna okazja, żeby przyjść do Państwa i to wszystko zobaczyć? Tak, 21 maja zapraszamy na Dzień Otwarty Zajezdni Trolejbusowej, organizowany w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich. Będzie można zobaczyć naszą zajezdnię od kuchni, trolejbusy zabytkowe, przejechać się takim trolejbusem. Trolejbusy mają zdecydowanie w sobie coś magicznego. Te dwa pałąki, które są na dachu, te skrzynki, które są na dachach trolejbusów, dodają jakiś taki widok, takie coś specyficznego. Wbrew pozorom uważam, że też magii dodaje sama sieć trakcyjna. Czasami ta sieć trakcyjna oczywiście może być szpecąca. Bardzo wiele osób narzeka na to, że te druty, które wiszą gdzieś na ulicach, to psują widok zabytków. Natomiast z drugiej strony ja uważam, że dodają jednak wielką miejskości miastu. Druga rzecz, bardzo ładnie mogą wyglądać, szczególnie wieczorem, kiedy się światło odbije od przewodów trakcji trolejbusowej i te dwa druty, które wiszą nad jezdnią, dodają takiej romantyki, takiego czegoś swoistego tej ulicy, że bez tych przewodów, bez tej sieci trakcyjnej ona by tak nie wyglądała. Tak płynie cały w elektrycznych błyskach trolejbusowy batyskaw. Trolejbusowy batyskaw. Był to reportaż Tomasza Jeleńskiego i Kuby Witkowskiego pod tytułem Trajdkiem przez Gdynię. W ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich będzie można zwiedzać m.in. zajezdnie trolejbusów w Gdyni. To jak Państwo słyszeli w niedzielę 21 maja. Ale podczas Dni Otwartych będzie można także odwiedzić inne placówki, które skorzystały z unijnego wsparcia. M.in. Białostocką Operę, Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu czy Centrum Techniczne Delphi w Krakowie. A więcej informacji na stronach dniotwarte.eu. Tu Trójka, minęła 18.30. Audycja jest współfinansowana ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Przed nami skrót wiadomości. Romuald Wójcik. Dwóch 19-latków aresztowano pod zarzutem zabójstwa ich o rok młodszej koleżanki z małej miejscowości w okolicach Siedlec. Podejrzani nie przyznają się do winy. Śledczy starają się ustalić motywy zbrodni. Ciało 18-latki znaleziono w piątek w lesie niedaleko domu. Młoda kobieta miała kilkanaście urazów głowy, będących w ocenie biegłego wynikiem uderzeń tępym narzędziem. Kilka dni wcześniej rodzina zgłosiła zaginięcie nastolatki. Będzie więcej policjantów na ulicach Warszawy. Ratusz przekazał policji na ten cel 5 milionów złotych. To pozwoli na 25 tysięcy dodatkowych patroli jeszcze w tym miesiącu. Szczegóły zna Natalia Rozbicka z Polskiego Radia RDC. Będą patrolować niebezpieczne miejsca wskazywane przez mieszkańców. W ramach programu Bezpieczne Osiedle warszawiacy razem z policjantami, strażnikami miejskimi i przedstawicielami ratusza ustalają listę miejsc, gdzie nie czują się bezpiecznie lub zauważają częste łamanie przepisów. A jak chwali się stołeczny ratusz, to pomaga, bo z badań opinii wynika, że warszawiacy dobrze oceniają służby, a policyjne statystyki lokują Warszawę wśród najbezpieczniejszych miast w Polsce. Warszawski ratusz wyda w tym roku prawie 8 milionów złotych na dofinansowanie stołecznej policji. Donald Trump ogłosił plany swojej pierwszej podróży zagranicznej pod koniec maja. Amerykański prezydent odwiedzi Arabię Saudyjską, Izrael i Watykan. Głównym elementem jest jednak wizyta na szczytach NATO i G7 w Brukseli i na Sycylii. Watykan już potwierdził, że amerykański prezydent spotka się z papieżem 24 maja rano. Z kolei w Arabii Saudyjskiej Trump będzie rozmawiać z przywódcami państw muzułmańskich. Niewykluczone, że w czasie wizyty w Izraelu. Amerykański lider odwiedzi także zachodni brzeg, gdzie będzie rozmawiał z kierownictwem autonomii palestyńskiej. Donald Trump liczy na to, że uda mu się zakończyć trwający od kilkudziesięciu lat konflikt izraelsko-palestyński. To był skrót wiadomości. Zapraszam na serwis o 19:00. Popołudnie w wielu miejscach deszczowe, w nocy opady mogą być intensywne. Noc pochmurna z opadami deszczu, miejscami burze, szczególnie na południowym wschodzie. Na południu także mgły, a na północy porywisty wiatr. Temperatura w nocy od 7 do 11 stopni. Jutro w ciągu dnia powtórka z rozrywki, czyli chmury, przejaśnienia i opady, na południu burze. Temperatura od 11 stopni nad morzem do 20 na południu i zmiany pogody nie widać. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Dzień dobry, ja w sprawie pracy. Witam pana. Bardzo się cieszę, że zdecydował się pan podjąć pracę w naszej firmie. Biorąc pod uwagę pańskie CV i doświadczenie zawodowe, no nie mogę, no po prostu nie mogę zaproponować panu mniej niż 13 zł za godzinę. A więcej? No, oczywiście. Od 1 stycznia 2017 roku obowiązuje minimalna stawka godzinowa dla umów zleceń w wysokości 13 zł. Jeśli twój szef płaci mniej, zgłoś. Więcej informacji na stronie www.solidarność.org.pl. 13 i nie kombinuj. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2 MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak. Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Roman, czyś ty oszalał? Telewizor wywalasz! Barbara? Nowe idzie. W Media Expert wymień swój stary telewizor na nowy Smart TV. Taniej nawet o 1000 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa za 26 minut, godzina 19. Już za chwilę w Trójce opowiemy o mistrzostwach świata regularnie organizowanych i rozgrywanych w teatrze. Dajesz pocałunek w czoło, czysty jakiś kwiat. Daję tobie moje słowo, daję. Jak ciepły wiatr na policzku, dajesz mi nadzieję na gorące lato. Jak późnym latem klucze ptaków, dajesz mi nadzieję na rychłe powroty. zwyczajne cuda. Dajesz mi nadzieję na to, że się uda. Dajesz mi, no dajesz mi. Sorry Boys, zwyczajne cuda. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Jadę właśnie autostradą z Poznania do Łodzi i co pół godziny słyszę u Państwa w radiu, że zmiany pogody nie będzie i się nie zanosi. I chciałem tylko powiedzieć, że to jest bardzo dołujące słyszeć to co pół godziny. No ja patrzę w tę prognozę częściej nawet niż co pół godziny. Co pół godziny to muszę to czytać, a patrzę, przede mną to leży cały czas. To jest dopiero dołujące. Ale mogę spojrzeć za okno, ale tam też niestety dół. Chociaż teraz już trochę mniejszy, bo się ciemno robi, to już nie widać, że to niebo takie szare i zaciągnięte i pada. Za 22 minuty 19. Zapraszamy do Trójki. Trudno znaleźć na świecie drugi taki teatr. Crucible w niewielkim Sheffield na północy Anglii znany jest przede wszystkim z rozgrywanych tam nieprzerwanie od 40 lat Mistrzostw Świata w snookerze. W tym roku władze miasta, teatru i federacji podpisały umowę gwarantującą, że impreza nie opuści areny przez kolejnych 10 lat. I tak raz do roku, na niemal miesiąc, do Crucible wkraczają całkiem nowi aktorzy. Z Sheffield wróciła Monika Słukowska. Crucible w środowisku snookerowym nazywany jest teatrem marzeń. Każdy zawodnik dąży w swojej karierze do tego, żeby zagrać tu w Mistrzostwach Świata i najlepiej zdobyć najważniejsze trofeum w sezonie. Mistrzostwa Świata trwają ponad 2 tygodnie, co oznacza, że na niemal miesiąc teatr wyłączony jest ze swojego normalnego trybu funkcjonowania. Absolutnie nikt jednak na to nie narzeka, wręcz przeciwnie. Teatr został nawet specjalnie przystosowany do organizacji tego wydarzenia, mówi menedżer John Bates. W 2010 roku odnowiliśmy całkowicie teatr. W zasadzie zupełnie przebudowaliśmy go od środka, a większość tych zmian była przeprowadzona z myślą o przekształceniu budynku na potrzeby snookera, tak by organizowanie tu turnieju było łatwiejsze. Rozmawiamy na przykład w centrum prasowym, które na co dzień jest naszym pokojem prób. Kiedyś zajmowało nam tydzień przeobrażenie go na potrzeby mediów. Teraz zajmuje to zaledwie dzień, bo cała infrastruktura, kable, internet są wbudowane w pomieszczenie na stałe. Data that you need is all inbuilt in this room. Snooker i Crucible są zatem związane, wydaje się, nierozerwalnie, a co ciekawe, mistrzostwa wylądowały właśnie tam przez przypadek, a w zasadzie przez kobietę, opowiada Michał Ebert, komentator snookera w Eurosporcie. W 1977 roku był sobie taki promotor Mike Watterson, do którego, powiedzmy, należało zadanie, żeby wybrać arenę mistrzostw. To jeszcze był taki czas, w którym nagrody były niewielkie, 17 tysięcy funtów zresztą wynosiła cała pula nagród, także porównując to do dzisiaj. Dzisiejszej to w ogóle śmieszne zawody, tak naprawdę. W każdym razie żona tego promotora zobaczyła w Crucible Theatre sztukę teatralną, no bo jednak jest to teatr, i uznała, że to jest bardzo fajne miejsce. Jak widać, się to bardzo przyjęło. Rzeczywiście 17 tysięcy funtów to zabawna kwota, biorąc pod uwagę, że na przykład tegoroczny zwycięzca Mark Selby zainkasował 375 tysięcy funtów. Selby po raz drugi z rzędu zabrał do domu trofeum. Kurz po mistrzostwach opada. Co zatem teraz dzieje się w Crucible Theatre? We're the biggest producing theatre outside London West End. Jesteśmy największym produkcyjnym teatrem poza londyńskim West Endem. Produkujemy zatem wszystkie sztuki sami, od początku do końca. Zatrudniamy aktorów, projektujemy i tworzymy scenografię, szyjemy kostiumy na miejscu. Mamy zapełniony kalendarz. Tuż po zakończeniu mistrzostw startujemy z produkcją Juliusza Cezara, zatem zdecydowanie mamy co robić, kiedy snooker nas opuszcza. Teatr postanowił wykorzystać swoje związki ze snookerem artystycznie i wyprodukował rok temu sztukę, której głównym tematem był właśnie ten sport. It was based on a guy that lived in Sheffield. His dream was to lift the trophy. Wątkiem głównym była historia młodego chłopaka z Sheffield, którego marzeniem było zdobyć snookerowe mistrzostwo świata. Po drodze oczywiście napotykał przeszkody, kontrowersje w postaci korupcji, ale ostatecznie morał jest dobry. Historia kończy się dobrze. Zatrudniliśmy do tej sztuki profesjonalnego snookerzystę, Johna Astleya, który dzięki temu grał w finale Mistrzostw Świata co wieczór przez kilka tygodni. Co ciekawe, Astley chciał porzucić snookera, ale udział w sztuce tak go zainspirował, że postanowił jednak dalej walczyć, by naprawdę kiedyś zagrać w finale w Crucible. I o tym właśnie marzą rzesze zawodników, by kiedyś znaleźć się tutaj i zagrać w sercu snookerowego świata. Crucible jest niepowtarzalne, choć trzeba zauważyć, że Chińczycy, którzy mają chrapkę na przejęcie organizacji mistrzostw, zbudowali u siebie dokładną replikę teatru. 40 lat historii nie da się jednak podrobić ani niczym zastąpić i dlatego, choć widownia Crucible to zaledwie niecały 1000 miejsc, World Snooker nie zamierza żegnać się z tą areną i chce za 10 lat świętować tam 50-lecie turnieju w Sheffield. A kolejne Mistrzostwa Świata w Crucible tradycyjnie odbędą się za rok, na przełomie kwietnia i maja. Tu Trójka, dobre informacje. Chciałbym poinformować słuchaczy, że w Gliwicach słońce świeci, także nie wszędzie jest tak dramatycznie i pod dom. Żeby nie było za dobrze, powiem, że zachód słońca w Gliwicach o 20.10. A u nas już za chwilę Wiktor Legowicz i Ekonomia. Audycja, zapraszam do Trójki. Pogoda, jaka jest, każdy widzi. I tak będzie weekend, podobno też chłodny weekend przed nami, no niestety. Ale mam zaproszenie dla Państwa, właściwie dla dzieci. Z rodzicami mogą się wybrać do studia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Nie do nas, do Osieckiej, tylko do Lutosławskiego, czyli do tego największego studia koncertowego Polskiego Radia przy ulicy Modzelewskiego 59 w sobotę o godzinie 12. Co będzie? Będzie Kasia Stopaczyk i Warsaw Kamerata i impreza Piegowaty Koncert. To będzie bardzo wesoła impreza dla dzieci i dla dorosłych. Tym razem w wiosennej edycji Ptasie Trele, pachnąca wiosennym deszczem łąka i pierwsze nieśmiało wychylające się ku słońcu przebiśniegi. Będą śpiewy, będzie muzyka, bardzo dobra muzyka, bo będzie Vivaldi między innymi. Będą cztery pory roku, przejście z zimy do wiosny. Być może Kasi Stopaczyk uda się przegonić zimę i przywitać wiosnę tym samym. To będzie o 12 w sobotę, 6 maja. W sobotę o 12 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Bilety jeszcze chyba można kupić, a my mamy trzy podwójne dla Państwa. Halinka konkretnie dysponuje tymi zaproszeniami na sobotę na spotkanie w studiu imienia Lutosławskiego w Polskim Radiu. 22 i 7 trójek. Za 15 minut godzina 19. Wiktorze, teraz ty. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Jestem i również pan Sławomir Chorbaczewski, ekonomista, ekspert rynku nieruchomości. Witam serdecznie. Dobry wieczór panie redaktorze, dobry wieczór państwu. Główne tematy to moda na mieszkania na wynajem i pieniądze dla Grecji. A zatem panie Sławomirze, zaczynamy. Ale zaczynamy od innej dobrej wiadomości. Mianowicie wskaźnik PMI dla polskiego sektora wytwórczego w kwietniu osiągnął wartość 54,1 punktu. Tak. To ewidentnie oznacza, że atmosfera jest bardzo dobra. Sytuacja gospodarcza też idzie w dobrym kierunku, zmierza we właściwą stronę. Weźmy pod uwagę to, że wskaźnik PMI to jest wskaźnik oparty na wypowiedziach, na odniesieniu się do aktualnej sytuacji szefów firm. Nie jest to ankietowanie czy opiniowanie, jest to zebranie informacji od szefów firm o faktycznej sytuacji w ich firmach, o zatrudnieniu, o stanie zapasów, o poziomie produkcji, a więc jest to rzeczywiście odzwierciedlenie sytuacji przyszłej, dlatego że mówi się o PMI jako o czymś, co wyprzedza koniunkturę, co wyprzedza sytuację gospodarczą, która nastąpi w najbliższej przyszłości. I rzeczywiście ta sytuacja wydaje się być w dobrym kierunku iść i, co więcej, również w Europie. Wskaźnik PMI dla strefy Eurolandu jest również dobry. Bardzo ciekawie zaskakuje również dużo lepszy niż oczekiwali ekonomiści wskaźnik PMI dla Wielkiej Brytanii. Wielkiej Brytanii. Przypuszczenia były takie niezbyt dobre. Wydaje mi się, że co do zasady my nie mamy w tej chwili złej sytuacji gospodarczej w Europie. Ta sytuacja się poprawia. Nie chciałbym mówić absolutnie, że najgorsze mamy za sobą, tutaj broń Boże, i w tym kierunku. Niemniej jednak optymizm jest bardzo istotnym elementem składowym prowadzenia działalności gospodarczej, bo na tą działalność gospodarczą składa się popyt na towary i usługi, a popyt to jest również optymizm konsumencki. Producenci są po stronie producenckiej, po stronie podażowej, ale oni również są po stronie popytowej, bo nie całe życie są przedsiębiorcami, oczywiście, również są konsumentami. Jeśli chodzi o nas, to nastąpił wzrost wielkości produkcji, prawda? Oraz wzrost poziomu zatrudnienia. To jest bardzo istotne. To jest bardzo istotne. Jeżeli też spojrzymy na wskaźniki bezrobocia, to te wskaźniki bezrobocia są bardzo interesująco dobre. One są dużo lepsze w metodologii, w statystyce Eurostatu, czyli europejskiej, Unii Europejskiej, niż w naszej. Bierze się pod uwagę inne czynniki. Wydaje się, że tutaj pod tym względem my również mamy dobrą sytuację, co wcale nie oznacza, że będą wzrastały wynagrodzenia. Zwróćmy uwagę na to, że w Polsce następuje poprawa sytuacji gospodarczej bez odpowiedniego wzrostu wynagrodzeń. To jest oczywiście, trochę rosną. Trochę rosną, ale one rosną mniej, względnie mniej niż wzrost gospodarczy. Wydaje się, że to może mieć odzwierciedlenie pozytywne w naszej pozycji konkurencyjnej na rynku, dlatego że oczywiście, ponieważ nie jesteśmy jeszcze zbyt innowacyjni, wciąż mamy bardzo wiele elementów gospodarki imitacji, a nie gospodarki innowacji, do której powinniśmy zmierzać. Poziom kosztów... Dążymy do tego i powinniśmy dążyć i dobrze, że w tym kierunku idziemy i myślę, że polscy przedsiębiorcy, którzy są bardzo dobrzy, bardzo skuteczni w swojej działalności, jeżeli mają przed sobą perspektywę potencjalnego wzrostu wynagrodzeń u pracowników, tym bardziej będą szukali możliwości innowacyjności, bo im większa wartość dodana w gospodarce, im większa wartość dodana w produkowanych dobrach, czyli im więcej innowacyjności, tym większy zysk kreowany, a więc i większe pole na wynagrodzenia. Dziękuję bardzo i zmieniamy temat, panie Sławomirze. Mianowicie zauważył pan, zapanowała moda na mieszkania na wynajem. Tak, wydaje mi się, że to jest wierzchołek góry lodowej, dlatego że z uwagi na to, że w ogóle rynek wynajmu w Polsce jest niesamowicie rozproszony, on jest bardzo mało zinstytucjonalizowany. My mamy przede wszystkim do czynienia z prywatnymi osobami, które wynajmują swoje mieszkania najemcom jako wynajmujący. Nie mamy funduszy inwestycyjnych, one dopiero wchodzą do Polski, jeżeli chodzi o podmioty zagraniczne, natomiast nie wykształciły się jeszcze w Polsce. Tutaj wiele może zmienić ustawa o tak zwanych, różnie to jest czytane, ale funduszach inwestycyjnych rynku nieruchomości, REIT-ach, i w związku z tym my jesteśmy na bardzo wstępnym etapie tworzenia, kiełkowania, raczkowania na tym rynku wynajmu nieruchomości. Biorąc to pod uwagę, dlatego powiedziałem, że to jest wierzchołek góry lodowej, że wydaje mi się, że ten rynek wynajmu nieruchomości jest większy, on jest bardziej znaczący w gospodarce niż nam się wydaje, go bardzo trudno złapać statystycznie, mierzalnie, dlatego że jak powiedziałem wcześniej, no to jest niezinstytucjonalizowany rynek, a więc być może on jest, no niekoniecznie czarny, on jest szary w pewnej mierze. Ale ludzie chcą zarobić. Tak, gdyby udało... Zobacz, co się dzieje z lokatami, prawda? Tak, to jest bardzo istotne. No polscy w ogóle przedsiębiorcy, ale i Polacy wszyscy, nie tylko przedsiębiorcy, my jesteśmy narodem bardzo mocno przedsiębiorczym, bardzo mocno dobrze zorientowanym życiowo, jeżeli tylko umożliwić nam, a wydaje mi się, że w tej chwili mamy bardzo dobrą sytuację gospodarczą, mamy dobre warunki do tego, żeby właśnie być przedsiębiorczym. Jeżeli tylko nam umożliwić bycie przedsiębiorczym, to widać od razu po wzroście gospodarczym, widać to po podniesieniu komfortu życia, widać to chociażby po takich inicjatywach, jak kupowanie nieruchomości po to, żeby je następnie wynajmować, jeżeli mamy nadwyżki finansowe oczywiście. Jasne. Najwięcej można zarobić w Warszawie, Gdańsku i w Tychach. To oczywiście Tychy tutaj najprawdopodobniej znalazły się z uwagi na bardzo niską podaż, z uwagi na specyficzny rejon, natomiast tradycyjnie Warszawa, Wrocław, Gdańsk to są miejscowości, Kraków to są miejscowości, w których ceny wynajmu są najwyższe, obiektywnie rzecz biorąc, pod uwagę różne okoliczności czy różne czynniki. Bardzo ważne jest co? Bardzo ważny jest popyt na te mieszkania czy na te nieruchomości, bo wtedy tworzy się podaż tak naprawdę. A w tych miejscowościach dużych, jeszcze raz powtórzę, Warszawa, Trójmiasto, Dolny Śląsk, stolice tych, czy Małopolska, tam się lokują różnego rodzaju przedsiębiorcy krajowi i zagraniczni. Tam jest bardzo duży popyt na siłę roboczą, a jeżeli jest popyt na siłę roboczą, pojawia się bardzo duża wartość dodana, która zostaje u pracowników. I potrzebne są przez to mieszkania, na które ci pracownicy mają pieniądze. To jest istotne. No tak. I deweloperzy zauważyli to, prawda? Oczy, deweloperzy zawsze zauważą, deweloper zawsze zrobi. Pamiętajmy, że deweloper ma tak zwaną naturalną rentę lokalizacyjną. Deweloper, jeżeli jest rozsądny, wystarczająco życiowo, zawsze zarobi. Teraz łączymy się z Beatą Płomecką w Brukseli. Witaj serdecznie. Dzień dobry. Beato, Grecja dostała pieniądze. Jakim kosztem? Dostanie pieniądze już niedługo. Jeszcze tylko to porozumienie zatwierdzą 22 maja ministrowie finansów strefy euro, ale rzeczywiście od dawna wyczekiwane porozumienie greckich władz z wierzycielami. To kolejna transza pożyczki z tego pakietu wynoszącego 85 miliardów euro, no w zamian za obniżkę emerytur, zmniejszenie właśnie, kwoty wolnej od podatku. Mniejsze emerytury będą mieli. I zmniejszenie kwoty wolnej od podatku i reformy w sektorze energetycznym. Zaraz po ogłoszeniu tego wstępnego porozumienia przez grecki rząd pojawiła się krytyka w Grecji. Już związki zawodowe mówiły, że się na takie porozumienia nie zgodzą. Natomiast zadowolona jest Komisja Europejska. Tylko powiem, że te rozmowy się przedłużały, bo też i nie było nad Grecją. Grecja nie była przyparta jeszcze do muru. Dopiero w lipcu będzie musiała spłacić kolejne zobowiązania wobec wierzycieli, więc teraz jeszcze nie trzeba było tak pospiesznie negocjować tego porozumienia. Natomiast przy okazji gdzieś tam z tyłu głowy mieli i negocjatorzy Grecji i międzynarodowi kredytodawcy, że z chwilą tego porozumienia, jak będzie ono zaakceptowane 22 maja, to już wtedy będą mogły się rozpocząć rozmowy o zmniejszeniu greckiego długu. Oczywiście nie nominalnie, nikt tutaj nie mówi o redukcji jako takiej greckiego długu, które przypomnijmy, greckie zadłużenie teraz wynosi 179% PKB. Dziękuję. Natomiast jest mowa o tym, że to będzie albo spłata, wydłużenie spłaty, obniżenie oprocentowania tych pożyczek. No też przypomnijmy, że od dawna... Złagodzenie musi nastąpić. Tak, prawda? Złagodzenie jakieś musi nastąpić. Zresztą o tym mówi od dawna Międzynarodowy Fundusz Walutowy, który nie chce wchodzić w te programy pomocowe. Natomiast do tej pory Niemcy głównie, no bo to raczej pożyczkodawcy, ale głównie Niemcy nie chciały się na to zgodzić. I teraz, jak mówi Komisja Europejska, sytuacja się zmieniła, bo te zobowiązania greckie sprawią, że ta sytuacja budżetowa po zakończeniu tego programu finansowego no będzie raczej stabilna i dlatego że teraz mówi się, że ma być wynegocjowanie porozumienia w sprawie zadłużenia Grecji. Zresztą o tym także władze w Atenach mówiły. No tak. Panie Sławomirze, pan też przygląda się Grecji. Mnie się wydaje, że przykład grecki pokazuje, że trzeba być prudentnym, przejrzystym, transparentnym nie tylko w życiu codziennym, nie tylko w gospodarce krajowej, ale również na arenie międzynarodowej. To jest chyba najlepszy przykład. Grecy to zrozumieli, ale po czasie. I w tej chwili no niestety już z tej aktualnej perspektywy mają zupełnie inną pozycję negocjacyjną. Nie można być mądrym po szkodzie. To na pewno. Beato, wczoraj odbyła się debata kandydatów na prezydenta Francji. Jak to w Brukseli zostało odebrane? Jeśli patrzeć na komentarze w prasie belgijskiej, Belgia jest żywo zainteresowana tym, co się dzieje we Francji, z racji wiadomych, bliskości językowej, kulturowej, przynajmniej tej części francuskojęzycznej, może nie największej, bo jednak większa jest znacznie Francji większa Francja. W Unii, ale tak, i roli Francji w Unii, no to widać wyraźnie sympatię. To nie ulega wątpliwości, zresztą one są zbieżne akurat z sympatiami unijnych polityków, eurokratów w Brukseli, to znaczy wszyscy liczą na zwycięstwo Emmanuela Macrona i te komentarze też są jednoznaczne. Na przykład w dzienniku Le Soir znalazłam takie porównanie, że spotkał się buldożer z profesorem. Buldożerem została nazwana Marine Le Pen. Tak, tak. Więc krytycznie oceniono sam poziom debaty. Natomiast więcej punktów według prasy belgijskiej, ale też i jeśli wierzyć eurokratom, no więcej punktów mimo wszystko zdobył Emmanuel Macron. Ja natomiast zwróciłam uwagę w tej debacie, no dosyć takie kąśliwa uwaga Marine Le Pen, to się trochę, znaczy ona o tym mówi wielokrotnie, kiedy jest w Brukseli w Parlamencie Europejskim, powiedziała, że prezydentem Francji będzie kobieta. Albo ona, kiedy zwycięży, albo będzie to kanclerz Niemiec. No jest coś w tym. Ja pamiętam, jak kanclerz Niemiec Angela Merkel przyjechała do Parlamentu Europejskiego w Strasburgu z prezydentem Francji François Hollande'em, to wtedy Marine Le Pen nazwała Hollande'a wicekanclerzem Niemiec, administratorem prowincji o nazwie Francja. Wtedy wszyscy, pamiętam, powtarzali sobie te kąśliwe uwagi pod adresem francuskiego prezydenta i jeszcze raz Marine Le Pen uderza w te tony, pokazuje, że albo ona będzie bronić interesu Francji, albo będzie to robić kanclerz Niemiec. No tak, zobaczymy w najbliższą niedzielę. Panie Sławomirze, pan też obserwuje? Moim zdaniem jest, że zbyt wcześnie. Francja nie jest gotowa na to, żeby wygrał wybory Front Narodowy. Niemniej jednak ja bym nie był zaskoczony, jeżeli Front Narodowy uzyska więcej niż 40% i Marine Le Pen zbliży się do nawet, nie wiem czy nie, do takiej granicy, która zatrwoży co po niektórych. Natomiast wnioski z tego można wyciągnąć idące w jedną stronę. Trzeba być po prostu otwartym i trzeba myśleć przyszłościowo, a nie tylko i wyłącznie trwać na jednych pozycjach. Europa w tej chwili się zmienia i mamy zbyt wiele zagrożeń zewnętrznych, żeby być na tych samych pozycjach. I powinno się też, jak tutaj się też komentuje, to już nie ci, którzy sprzyjają Macronowi, ale też powiedzmy niezależni komentatorzy z instytutów badawczych mówią, że Europa powinna wyciągnąć wnioski z tego, co się stało po referendum brytyjskim i to, co się dzieje teraz we Francji, to znaczy bardziej chyba wsłuchiwać się w głosy, które dobiegają z krajów członkowskich, nie decydować o wszystkim z Brukseli, bo właśnie to wykorzystuje chociażby Marine Le Pen w swojej kampanii wyborczej. Czy to decyzje odgórne dotyczące uchodźców, czy to decyzje odgórne dotyczące gospodarki. No tu akurat może gospodarczo, strefa euro, to bardziej wszyscy mówią, że potrzebne jest większe zarządzanie, ściślejsze zarządzanie, aniżeli poluzowanie tej dyscypliny finansowej, czy w ogóle poluzowanie tego nadzoru Brukseli. No ale niemniej może więcej władzy państwom członkowskim, aniżeli władzy w Brukseli. Natomiast co ciekawe, jeszcze to bym tylko zwrócił uwagę, Marine Le Pen widzi, że mówienie o tym, że Francja powinna pozbyć się wspólnej waluty, niekoniecznie przysparza jej zwolenników, więc ostatnio mówi, że może wspólna waluta, ale powrót też do narodowej, że jakby dwie waluty. No to takie no od początku mówi, tak, łagodzi stanowisko, ale od początku mówiliśmy, że tak naprawdę ona nie była spójna w tym swoim myśleniu, jeśli chodzi o walutę euro. Dziękuję ci bardzo. Beata Płomecka, Sławomir Chorbaczewski i Wiktor Legowicz. Dziękuję serdecznie. Bardzo ważny projekt. Zapraszamy do reklamy. Przygotuj się na rok nowości Skody. Tej wiosny w salonach Skody w całej Polsce premiera rodzinnej, stylowej i niezawodnej nowej Skody Octavia. Nowa Skoda Octavia. Klasa sama w sobie. Teraz z pakietem przeglądu w standardzie. Odwiedź najbliższy salon Skody już teraz. Skoda. Simply clever. Zapraszamy na ryneczek Lidla, bo już teraz słodkie